بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد darsa ya kitabu al-arba'una nawawiyya tulifikia hadithi ya 11 katika orodha ya hadith aliyozitaja an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi qala رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب قيل هو أفضل من الحسين رضي الله عنهما wapo katika wanaovioni waliosema kuwa al-Hasan ibn Ali ni mbora kuliko al-Husayn radiyallahu anhuma istidlala biqawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi al-Hasan inna ibni hadha sayyidun katoa hii dalili kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alimbeba al-Hasan akasema kijana wangu huyu ni bwana mtukufu. Kwa hivyo kwa hadithi hii wakaenda baadhi ya wanaovioni kwa al-Hasan katika fadhila na cheo ni mbora kuliko al-Husayn radhiyallahu anhuma. Wama dhalika huma sayyida shababi ahli al-janna. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فموجنا هايوها وويلي ديوة كوكوة مبوانا وفجانا كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى ومنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم واحد وكل بعمله كلا موجة أتليب وكلنغانا عملياك أما كمتوم صلى الله عليه وسلم وتيقصاب قال سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم السبط هو ابن البنت عند العامة سبط وعامة هو قصدية مجكو لكني كتفوبان وبنتي ni mjukuu wa mtu katika upande wa binti yake. Wa huwa wahidu al-asbat, ni wingi, wingi wake ni asbat, moja ni sibt. Fal-Hasan sibt Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ibn bintihi Fatima radiyallahu anha. Kwa hivyo al-Hasan ni mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ni sibt, bimaana ni kijana wa binti yake mtume sallama Fatima. Wabihadha yufarraku bainahu wa baina al-hafid alladhi huwa ibn al-ibn. Kwa maelezo haya ndio hutafautishwa baina ya al-hafid wa sibt, wote ni wajukuu kwa lugha ya Kiswahili, lakini mjukuu huyu wa sibt ni kupitia kwa binti, na hafid ni kupitia kwa upande wa mtoto wa kiume. Wakad yutlaqu alayhi sibt kadhalika, na huenda pia hafid akaitwa sibt, imani ikawa hakuna tofauti. Na kwa sababu hiyo Bani Israel waliitwa al-asbat. Al-asbat, pamoja na kuwa asbat, hum aulad abnai Yaqub, ni watoto wa watoto wa kiume wa Yaqub alayhi salatu wassalam, walaysu bi auladi banat. Kwa hivyo kuwezekana katika wote wawili akaitwa nini? Sibt. Ingawa inda al-amma wa kusudia zaidi ni mjukuu katika upande wa binti. Kisha akasema wa rayhanatihi. Rayhan ni ule mti mnaoitwa mrehani, una harufu nzuri. Kwa maana walikuwa ni vipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwapenda wajukuu wake kama vile mmoja wenu anavyopenda kunusa harufu ya maua nzuri. رضي الله عنهما. الضمير يعود الى الحسن وابيه. ضمير هابا يرد الى الحسن وبابا yake علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ان الترضي انما هو للصحابه وتكي وراضي ونكم صحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي. متومه صلى الله عليه وسلم متومه سي صحابه. Kwa hivyo hapa ni kusudio ni baba yake Ali radhiallahu anhu. Qala, na pia hapa aliposema an abi Muhammad al-Hasan ibn Ali, pia hakusudio huyu Muhammad mtoto wa nani? Wal-Hasan, kwa sababu si sahaba huyu ataombewa rahma. Ingawa ya juzu, hakuna makatazo katika asiyekuwa sahaba kumtaradhia, kama kwa mfano tukisema ash-Shafi'i rahimahullah ama radiyallahu anhu, al-Imam Ahmad radiyallahu anhu, weza kusema kwa ushahidi wa aya as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan رضي الله عنهم ورضوا عنه. نابا من جيا والذين اتبعوهم والسلام بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن جوا زيدي ونو ترضي ونان عرفا ونو ترضي ونما صحابا. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن رضي الله عنه حفظ أحاديث كثيرة جدا، لكن أكثرها بواسطة لأنه من صغار الصحابة. حسن ما يفاضي حديث نينجسان توقع يعني حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم نينج، لكن كوكوبيتيا واسطة كوكوبيتيا وكوبوزاكي كتكما صحابة سيبوا لكم أن يمدوغوا. ولكن هذا الحديث مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، لكن حديثه نكت كزيلي ألزوزي فاذي موجة وموجة كتوقكم توم صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. والرواية بالواسطة واردة في صغار الصحابة، kule kupokea kwa wasita ili lipo kwa wadogo katika masahaba. Ibn Abbas radiyallahu anhuma lam yathbut anhu annahu rawa mubasharatan ani nabi sallallahu alayhi sallam illa ma yuqaribu al-arba'ina hadithan wa ma adaha fabi wasita. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma haikuthubutu kwake kupokea moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa takriban hadithi 40. Zilizobakia zote alizipokea kupitia kwa masahaba wengine. Hafidhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam da' ma yaribuka, da' ayutruk, wacha ma yaribuka wa ma min siyagi al-umum, kijamani katika siya za umum, bimaana chaingia kila ambacho chakutia shaka. Fakullu shay'in yaribuka wa tashukku fihi truku, kila kitu ambacho unashaka nacho, una dukuduku katika moyo wako na kitu kama hicho, kiwache, achana nacho. Wal maana utruki shay alladhi tartabu fihi ila shay'in la tartabu fihi, wacha kile kitu ambacho unashaka nacho, ufuate kile ambacho huna shaka nacho. Wa hadha min as'ab al-umuri ala kathirin min an-nas, ni jambo ni gumu sana, ni zito kwa wengi katika watu. فالتخلي عن المشكوك فيه مع الحاجة إليه أمر صعب على النفوس, mtu kuacha jambo ambalo ana shaka shaka nalo na iwalihitajia, jambo zito. Mimi nataka kufanya jambo fulani, nafsi yangu yataka haswa kulifanya, lakini nina shaka nalo hili, kinaona ndani yake kuna maslaha yangu pale. Sasa kule kuliwacha kwataka mtu aliye na imani na uchamungu kisawa sawa, ama sivyo atasema sini shaka tu, kwani nini, wacha nifanye, sini shaka tu. Kwa hivyo kuacha jambo pamoja na kuwa mtu alihitajia ni jambo zito kwa nafsi. وتقدم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نيح ليتميسومكم. وينبغي للمسلم ولطالب العلم على وجه الخصوص أن يأطر نفسه على هذا الأمر فيبتعد عن الشبهات ليضع لنفسه سياجا يأمن معه من ارتكاب المحرمات. فاسا مسلم نزيدي طالب العلم على وجه الخصوص aivute nafsi yake katika jambo hili, iweke mbali kabisa na shubuhat, ili iwe ni kizuizi cha kumweka na amani kabisa kutokamana na kuingia katika yaliyo haramu. Wanafsu la nihayata lihawaha, nafsi kama utaifuata matamanio yake haina mwisho, ni mengi sana yanayotamaniwa na nafsi. وإذا تعودت على شيء لم تطق فراقه, نفسي كزويا جامبو نغومو سنا كواچا شزويا تشكيليا بال. فكل شيء يقربك من الحرام ابتعد عنه, لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. جامبو لولوتي ليلي nalo kupeleka wewe Muislamu katika haramu, jiepushe nalo. Tilka hududullahi fala taqrabuha, Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala, msikaribie. Kuna baadhi ya watu utawakuta jazakumullahu khairan, katika kula kwao wachunga sana kula chakula cha haramu. Maana ikiwa nyama ya uzwa mahali, kabla ya kuinunua atahakikisha kuwa nini ni halali, sio? Aswa katika nchi zisizokuwa za Kiislamu atahakikisha kuna muhuri wa halali, lakini atizame ule mshahara wake aliopata wa halali ama wa haramu. Kile anachokitumia kununua kile anachosema ni halali hakitizami, wala hana wasiwasi nacho. Wasiwasi wake ni kule kula kile kitu ambacho atakitia mdomoni ndio kisiwe ncha haramu. Anafikiria, hajui kama kile alichokitumia kukipata kile ikiwa ni haramu, hata kikawa kile anachokula kimetajiwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, bado nini ni haramu kwake yeye. Waila mwanifahamu nazungumza nini, amechukua riba kenda bucha ya Muislamu akanunua nyama, ile nyama halali, halali kwa kuwa imechinjwa na Muislamu na imetaja jina la Allah, lakini yeye wala nini, wala mali ya haramu. Huyo Muislamu aanze kuchunga kuanzia huko anakochuma, kile ulicho na shaka nacho achana nacho. Allah subhanahu wa ta'ala atakupa riziki yako katika njia ya halali ambayo haina shaka ndani yake. ومن الناس من يستفتي بعض من يتصدر للفتوى فيجيبه بكلام يوافق هواه فيرتاح لهذه الفتوى. واكو katika watu ambao huuliza baadhi ya mamufti wanaojipa kilemba cha umufti, ile fatwa ikatoka na jawabu likatoka kwa maneno ambayo yafikiana na matamanio ya muulizaji, basi ufurahia sana ile fatwa. Yani hii fatwa yafuata yale ninao yataka mimi. Wayadhunnu dhimmatahu qad bari'at wa anna al-ithma in kanat al-fatwa ghalatan 'ala al-mufti. Yana wadhania ni kuwa alhamdulillah sasa mimi dhima yangu ishaniondokea, ikiwa ni kosa basi kosa liko katika shingo ya nani, ya mufti, mimi simo. Shauri yake siendo niambia halali. Walakin yuqalu lahu idha aftaka bima yuwafiqu hawaka wa fi nafsika shay'un minhu wa lam taqtani' bihi fa 'alayka an tas'ala ghayra. Ikiwa umetolewa fatwa ikawa yafikiana kweli na matamanio ya nafsi yako, lakini unadhiki katika moyo wako juu ya lile jawabu, kuwa ni kweli huyo asema halali, lakini bado mimi katika nafsi yangu nahisi kama hili jambo si sawa, basi usilifanye mpaka uulize mwana wa chuoni mwingine, uhakikishe kuwa je, yafaa kweli. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu wal ithmu ma haka fi an-nafsi وتردد في الصدر ولو افتاك الناس وافتوك. كوسا نذامبي اثم وتلسكي ذيكي katika nafsi na ndani ya kifua chako utakuwa na taraddud na shaka shaka, hata watu wakikupa fatwa ya aina gani. وهذا الحديث كسابقه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يدخل في كل شيء. حديثه كما يلي يبيت إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا بمعنى ينجيك ككل ملام. ويدخل في الحديث عن اعتقادات نفيا وإثباتا في حديث في ينجي مسألة اعتقاد kuthibitisha na kukanusha itikadi. Fala nuthbitu lillahi jalla wa ala illa ma najzimu bithubutihi anhu. Hatumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kile ambacho hatuna shaka kuwa kimethubutu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana mashkukan fihi ولم يتفق عليه علماء هذه الأمة فإننا لا نثبته لله جل وعلا. أما يكون جامب وانبالو تنشك نالو نهكون إجماعي ونوفيوني كتكسوالة كما يلو بس كتوزكم تبذيشي الله سبحانه وتعالى. ويدخل في الحديث العبادات نفيا وإثباتا في عبادة زينجياف kukanusha na kuthibitisha ibada yote. Fala tuqdim ala al-ibadati illa ma'a adami shakki fi thubutiha. Sitangulie katika kuifanya ibada isipokuwa baada ya kuwa huna shaka kuwa imethubutu. Kwa hivyo ukiona imethubutu bila shaka fanya. لئلا تتعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه. سيوك معبود الله سبحانه وتعالى وجامب أنبالو أقول بيك كتك شرياياك. ويدخل في الحديث أمور المعاملات كذلك من هو معاملات هي دنياك. فلا تقدم إلا على عقد صحيح تبرأ به الذمة. فوسينجية كتك عقد يوتي يعني أبي أشارة كون يوتي إلى نجينة مبكى أوهنا وحكيكة ويجوز كشرية يفا كشرية. وهي حديث ينجية katika mambo yote ya dini. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Hii ni katika kuieleza hadithi hii kiujumla. Yakulu al-allama Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه ويحدث قلقا واضطرابا في النفس وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. هي حديث لنياك منما أمريشو يقواتشا mja kile ambacho anashaka nacho na nafsi yake haikutulizana katika jambo kama hilo, aachane nalo. Chochote kile ambacho huleta wasiwasi katika nafsi ya mtu aachane nacho, na afuate kile ambacho nafsi yake itatulizana na moyo wake utapata utulivu ndani yake. وهذا الحديث شبيه بما تقدم في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. في حديث مفنان اي حديث لتنقلية الإتاج حديث النعمان ابن بشير وهما يدلان على أن المتقي ينبغي له أن لا يأكل المال الذي فيه شبهة. نحدث إذن بيلي ندليلي يا كوى منتو أنا يمشى كويلي أنا يتكى كويلي كويكا كينغا كتوكا مانا عذاب يا الله سبحانه وتعالى كنا شمفاسا أسيل مالي أم بيون رنياكي إن شبهة كما يحرم عليه أكل الحرام كما بيرني حرام وكي يقول كذي شكو حرام. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها. نمعنى حديثه يرجليا كتكمنت كجزوية katika mambo yaliyo na shubuhat na kujikinga nayo. Fa inna alhalal almahd la yahsulu lilmu'mini fi qalbihi minhu rayb. Jambo lolote ambalo ni la halali iliyo wazi haingii kwa mu'min katika moyo wake shaka ya aina yoyote, sababu ni halali kwa wazi, innal halala bayyin. Waraibu bimaana alqalaq waliqtirab, pia haingii raib yani bimaana kuwa na wasiwasi na dhiki na jambo fulani, bal taskunu ilayhi nafsi, jambo ambalo ni halali nafsi hutulizana ndani yake, wa yatma'innu bihi alqalb, na moyo hupata utulivu katika kilichokuwa halali. Wa amma almushtabihat fayahsulu biha lilqulubi alqalaq waliqtirab almujibu lishik, ama kile ambacho ni katika mushtabihat na shaka shaka, basi utapata ni kusababisha ndani ya moyo wasiwasi ambao wampelekea mtu kuwa na shaka nalo lile jambo. Hii ndio maana ya hadithi hii. وقال ايضا وها هنا امر ينبغي التفطن له وهو ان التدقيق في التوقف عن الشبهات انما يصلح لمن استقامت احواله كلها وتشابهت اعماله في التقوى والورع. جambo hapa muhimu sana ambalo natakikana lifahamike, kuwa mtu kuwa na dhiqa na umakini katika kuacha mambo ambayo yana shubha ndani yake, ili upatikana kwa mtu ambaye katika hali zote ni mustaqim katika dini yake, aifuata dini yake kisawa sawa na amali zake katika uchamungu wake kwa sawa kabisa. فاما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهره ثم يريد ان يتورع عن شيء من دقائق الشبه فانه لا يحتمل له او لا يحتمل له ذلك. اما mtu ambaye yeye kazi yake kuparamia maharamu tu, dhahiri yake yote ni hali mbaya, kisha wamkuta huyu katika mambo madogo madogo ajifanya ndio yatafuta hii sawa, lakini kufanya hivi mwana jamaa ala haramu kuruka wa hajali, alafu mraibu mkubwa piga marungi na bangi na masigara saa zote, lakini akikuuliza maswali yake, lakini hii yafaa, lakini yafaa marungi unaokula wewe wala haramu hujali, na ukishaingia katika uraibu mara nyingi ukuvutia katika kula nini, kula haramu, utojali, ushazoea kula kilicho haramu hisan wala haswa kilicho haramu. Kipi kitakuzuia wewe kuchukua mali ya watu ya haramu kwa haramu? Kwa hivyo anayeuliza mambo ya chini madogo madogo, au utamkuta mtu yeye mwenyewe yule haramu, kisha akienda bucha ya Muislamu muuliza nani aliyechinja huyu mbuzi, haya ni Muislamu, mtakamuone wewe mwenyewe hali yako ndiyo hiyo, yatosheleza kuwa ni Muislamu na anayeuza nyama ni Muislamu, ashakwambia ni Muislamu tosha. Waliunkar alayhi, akifanya hivi atakemewa na kukatazwa, kama qala ibn Umar liman saalahu an dami al-ba'ud min ahli al-Iraq, mmoja katika watu wa Iraq alimuuliza ibn Umar kuhusu damu ya mbu, hukumu yake nini, mmeua mbu hukumu ya ile damu nini? Yatuka Iraq. Qala ibn Umar kan bi yasaluni an dami al-ba'ud wa qad qatalu al-Husayn. Aniuliza mimi juu ya damu ya mbu na hawa ndio waliomuua al-Husayn, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqulu huma rayhanatay min ad-dunya. Rayhana tumeeleza maana yake, sababu alikuwa akiwapenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hawakuona damu ya mtu mtukufu kama huyu wakaimwaga, auliza kuhusu mbu, damu ya mbu hukumu yake nini? Nyinyi hamkuuliza damu ya al-Husayn hukumu yake kuimwaga nini, uliza damu ya mbu. Kwa hivyo mtu ikiwa dhahiri yake yeye mwenyewe yuwaparamia mambo ya haram, kisha waje kumwona auliza mambo ambayo ni dakiq jiddan, ama ikiwa yeye mwenyewe ni mcha Mungu kikweli kweli, wamuona hali yake ilivyo, kisha kauliza swali kaweza jibiwa tofamiana sio mzuri. Ina mimma yustafad min alhadith tarku ma yakunu fihi riba wal akhd bima la riba fihi, kuacha kile ambacho mtu anashaka nacho, kufuata kile ambacho hana shaka nacho. Faida ya pili, anna tarka ma yurtabu fihi rahatun linnafsi wa salamatuha min alqalaq, kule mtu kuacha kile alicho na shaka nacho humpumzisha nafsi yake, utaraha na usalimika kutokamana na wasiwasi. So mtu akifanya jambo ambalo anashaka nalo ana wasiwasi, roho yake inadhiki. Kwa hivyo da'a ma yaribuk ila ma la yaribuk, wacha kile ambacho unashaka nacho, ufuate kile ambacho huna shaka nacho. Fikiri hapo nitasimamia katika kuieleza hadithi hii, na natarajia imeeleweka, iko wazi insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.